Łukawski, dzień dobry. Zbliża się ósma, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Cztery dni poszukiwań i nic. W sprawie zaginionego pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego policjanci zmieniają taktykę. Ministerstwo Zdrowia uruchamia bezpłatną infolinię w sprawie dostępności leków. Zatrzymani w stolicy Rosji opozycjoniści skarżą się na brutalność policji. To już piąta doba od zaginięcia pięcioletniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Policja i wojsko zawieszają poszukiwania dziecka w terenie. Teraz eksperci będą analizować zebrane informacje. Od czwartku trwa największa w historii polskiej policji akcja poszukiwawcza. Funkcjonariusze wytypowali drogę, jaką miał poruszać się ojciec wraz z synem i dokładnie sprawdzili 4000 hektarów. Dziś w teren nie wyjdą pod oddziały zwarte. Jak mówił Polskiemu Radiu rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, funkcjonariusze zajmą się analizą już zebranych informacji. Dokonana zostanie szczegółowa analiza całości zebranych informacji. Mowa o ustaleniach operacyjnych i procesowych, a także o nagraniach z monitoringu, w kamer samochodowych oraz informacji, które od kilku dni otrzymujemy od społeczeństwa. Z informacji policji wynika, że ojciec Dawida zabrał go z domu w Grodzisku Mazowieckim, a następnie popełnił samobójstwo. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie trzeba odwiedzać aptek, wystarczy zadzwonić i zapytać, w której placówce kupimy potrzebny lek. Ministerstwo Zdrowia uruchamia od dziś specjalną infolinię, informuje szef resortu Łukasz Szumowski. Można będzie zadzwonić, dowiedzieć się o konkretny lek, o konkretny produkt, gdzie można go dostać i w jaki sposób. Numer bezpłatnej infolinii to 800 190 590. Telefony będą odbierać konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8 do 18. Minister Łukasz Szumowski zapewnił, że główne leki, których brakowało, są już w hurtowniach na terenie Polski i będą przekazywane do aptek. W ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska alarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków stosowanych m.in. w chorobach tarczycy, cukrzycy i nadciśnieniu. Zatrzymani w Moskwie działacze opozycji skarżą się na brutalność policji. W stolicy Rosji ponad 2000 osób demonstrowało w obronie wolnych wyborów. Manifestanci żądali dopuszczenia do udziału w nich przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych i niezależnych kandydatów. We wrześniu Rosjanie wybiorą władze regionalne. Demonstracja zwolenników opozycji trwała kilka godzin. Wieczorem kilkaset osób zgromadziło się na dziedzińcu budynku, w którym urzęduje Miejska Komisja Wyborcza. Po tym, gdy zapowiedzieli, że będą stać dopóty, dopóki komisja nie uwzględni ich postulatów, interweniowała policja. Zatrzymano łącznie 38 osób, w tym liderów opozycji Ilię Jaszyna, Lubow Sobol i Iwana Żdanowa. Opozycjoniści poinformowali dziennikarzy, że funkcjonariusze bili zatrzymanych po brzuchu i głowie. Na stronach internetowych Radia Swoboda opublikowane zostało nagranie wideo, na którym widać, jak grupa policjantów katuje pałkami jednego z opozycjonistów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykańskie kościoły chcą pomagać rodzinom nielegalnych migrantów, które mają być deportowane. Akcję zapowiedział w weekend prezydent. Operacja na razie jednak się nie rozpoczęła. W miniony weekend w 10 aglomeracjach miały się rozpocząć zatrzymania nielegalnych imigrantów, wobec których sądy wydały ostateczne decyzje o deportacji. Operacja miała dotyczyć około 2000 obcokrajowców. To rozpocznie się w niedzielę. Nasze służby ich zatrzymają i deportują do krajów pochodzenia, a kryminaliści trafią do więzień. Zapowiadał w piątek prezydent Donald Trump. W odpowiedzi wiele kościołów zaoferowało schronienie imigrantom. Żyjemy w czasach, kiedy prawo pozwala rządowi podjąć pewne działania, ale niekoniecznie czyni ono je słusznymi. Mówił podczas mszy w Chicago cytowany przez agencję AP katolicki ksiądz John Celichowski. Arcybiskup Nowego Jorku kardynał Timothy Dolan podczas sobotniej mszy mówił, że modli się za rodziny, których członkowie mogą być poddani deportacji i obiecał pomoc imigrantom. Wiele kościołów protestanckich w Houston i Los Angeles zaoferowało imigrantom schronienie. Na razie jednak akcja masowych aresztowań i deportacji się nie rozpoczęła. W kilku miastach funkcjonariusze służb imigracyjnych prowadzili zatrzymania, ale miały one rutynowy charakter. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Władze Rzymu chcą chronić słynną fontannę di Trevi przed turystami. W razie tłoku będą się pojawiać taśmy odgradzające ludzi od zabytku. W takim tłumie, jak wyjaśniono, funkcjonariusze nie są w stanie upilnować zwiedzających, by nie siadali na brzegach fontanny, co jest zabronione. O tym, jak przepisy są egzekwowane, zwiedzający z całego świata przekonali się w sobotę. Po południu oblężona ze wszystkich stron przez napierający tłum barokowa fontanna została otoczona przez taśmę i przez ponad 2 godziny nie można było się do niej zbliżyć. Turyści nie mogli też dochować wierności tradycji, która nakazuje wrzucić monetę do wody, jeśli chce się wrócić do Rzymu. Tafla wody była za daleko i wiele osób nie trafiło do fontanny. Jak relacjonuje dziennik La Repubblica, strażnicy miejsca nie tylko pilnowali, by turyści nie łamali zakazu i nie podchodzili do zabytku, ale też zbierali cierpliwie z ziemi monety, które nie doleciały do celu i wrzucali je do wody. Taśma została zdjęta, gdy tłum się zmniejszył. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A z Polski Krzysztof Łoniewski. A u pana jak z rzutem monetą do celu? Proszę pana, zwykle trafiam. No to bardzo mnie to cieszy. Zwłaszcza za siebie. 5 godzin, 5 setów i 5. zwycięstwo Nowaka Dziokowicza w wielkosztemowym Wimbledonie. W finale po niebywale zaciętym spotkaniu 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 i 13-12 pokonał ku rozpaczy większości kibiców tenisa na całym świecie Rogera Federera. Ten miał 2 piłki meczowe, o czym po spotkaniu na konferencji prasowej przypomniał zwycięzca. Od przegranej dzieliła mnie jedna piłka. On serwował, a robił to przez całe spotkanie świetnie. Przypomniał mi się finał US Open, kiedy to ja miałem 2 meczbole przeciwko niemu. Teraz w tym trudnym momencie myślałem tylko, żeby się nie poddać, wierzyć w siebie, pozostać spokojnym i skupić się, żeby odebrać piłkę. Brawa dla Dziokowicza, to jego 17. zwycięstwo w cyklu Grand Slam. Jedno więcej ma Rafa Nadal o 3 wspomniany Federer. Przypominamy, że turniej pań wygrała Simona Halep, zdecydowanie lepsza w finale od Serena Williams. Pozostajemy przy sporcie z siatką na środku boiska, tyle że dla ludzi nieco wyższych. Nasi siatkarze grający w rezerwowym zestawieniu znakomicie wypadli w Lidze Narodów. Na zakończenie w meczu o 3. miejsce do zera pokonali Brazylię. Imprezę wygrali Rosjanie, pokonując w finale Amerykanów 3-1. W kraju kibice żużla emocjonowali się indywidualnymi mistrzostwami Polski. Po raz 4. w karierze wygrał je Janusz Kołodziej. Mimo 35 lat na karku ma świetny czas. Niedawno zanotował przecież 1. wygraną w cyklu Grand Prix. Pytany o receptę na kolekcjonowanie tytułów mistrza Polski odpowiedział tak. Nie ma patentu, no bo sami widzicie, że to jest w dużych odstępach czasowych. Nie wiem, kurczę, niektórzy zawodnicy tak chyba mają, że w niektórych zawodach im się totalnie nie wiedzie, a w niektórych im się wiedzie. No ja mam chyba tak z mistrzostwami Polski. Doprecyzujmy, że srebrny medal wywalczył Bartosz Zmarzlik, brązowy dla Macieja Janowskiego. Nadal o sportach motorowych. Lewis Hamilton zwyciężył w Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1, notując wygraną numer 80 w karierze. Drugi na Silverstone był Valtteri Bottas, trzeci Charles Leclerc, a Robert Kubica o dziwo 15. To przez kanał La Manche przepływamy jeszcze do Francji, sprawdzamy co w wielkiej pętli. 170 km, start w Saint-Étienne, meta w pełnym uroku Brieux na wstępie Kraksa, dzielnego na poprzednim etapie Włocha de Marquis z polskiej grupy CCC, karetka odwiozła do szpitala. Po starcie uciekła 14, którą dzielnie na najtrudniejszym podjeździe na trasie na ścianie Orec dogonił wyśmienity góral Hiszpan Marc Soler z grupy Movistar. Jechali w krainy górnej Loary, mijali stare zamki, niekiedy z czasów Merowingów, romańskie kościoły, ale przede wszystkim mknęli przez lasy, wspinając się na pagórki, a potem spadając z nich w plątaninę wąskich zakrętów. Na kolejnej przełęczy zaatakował Belg Benot z Lotosu Dal i mistrz RPA Daryl Impey z Mitchelton Scott. Pościg za nimi kilkuosobowej grupy nie przydał się na wiele. Obydwaj wpadli na ostatnią prostą z bezpieczną przewagą. Belg siedział kolarzowi z RPA na kole. Zaatakował, ale Impey nie dał się. Sprint i to on wygrywa etap. Liderem jest Francuz Julien Alaphilippe z Quick Step. Michał Kwiatkowski jest 56. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Znów o sporcie za godzinę. Teraz o pogodzie. Dziś czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami może być duże na północy i zachodzie, a także na krańcach wschodnich. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu, na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku możliwe lokalne burze i wtedy w czasie tych burz suma opadów może wynieść 10 mm. Temperatura 21 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 22 w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, w Krakowie i Katowicach, 23 stopnie w Zielonej Górze, Wrocławiu i Łodzi, a najcieplej 24 w Poznaniu i w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Po

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. W sobotę dwa wydarzenia. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swoje jedynki. Jeśli się nie mówiąc, zrobił to prezes Jarosław Kaczyński. Zgadza się. A Grzegorz Schetyna zaprezentował program Platformy. Może na razie o tych jedynkach. Chyba, szczerze mówiąc, nie ma tam żadnego zaskoczenia, jeśli tak można powiedzieć. Prezes Kaczyński z Warszawy, premier Morawiecki z Katowic, Zbigniew Ziobro z Kielc, Michał Dworczyk z Wałbrzycha. No może jedyne zaskoczenie to jest takie, że wicepremier Jarosław Gowin będzie startował z ostatniego miejsca w Krakowie, ale on tłumaczył z kolei, już zdążył tłumaczyć wiele razy, że to nie jest element degradacji, tylko tak, to jest celowy zabieg. Celowy, no i też porozumienie ma jedynkę w postaci pani minister Emilewicz w Poznaniu. Jeżeli by użyć jakiejś metafory do tego, no to prezes Jarosław Kaczyński już nieraz pokazał, że jest najlepszym selekcjonerem w Polsce i ma taki zmysł do tworzenia zwycięskich drużyn. Natomiast z drugiej strony selekcjoner no, zastanawia się nawet, no już nie tyle nawet nad składem, ale nad pomysłem nawet, no bo jak zapowiedział, no pomysł jest na to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, ale trzeba go znaleźć. Także to jest myślę taki obrazek. Pomysł jest na to, żeby pokonać opozycję chyba, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Tak, no to mniej więcej do tego się sprowadza Grzegorzowi Schetynie. Natomiast no, jedynki rzeczywiście zostały ogłoszone. Jakby chyba nie ma tutaj nadzwyczajnych sensacji, chociaż pewnie parę niespodzianek jest. Na przykład? No na przykład minister Szumowski w Płocku jedynką, no tego nie widziałem, żeby to się wcześniej jakoś przedostało. Minister zdrowia. Tak. Do opinii publicznej w tym sensie niespodzianek, ale klucz jest, jak sądzę, jasny. Znaczy są to liderzy naszego ugrupowania. Pan prezes, pan premier, liderzy koalicyjni, marszałek Sejmu. A z drugiej strony ministrowie konstytucyjni, a w przeważającej części, jak sobie policzyłem, w ponad 20 okręgach są to prezesi okręgowi Prawa i Sprawiedliwości. A dlaczego te Katowice dla premiera Morawieckiego? Sądzę, że jest to bardzo ważny okręg. Katowice, czyli w stolicy województwa śląskiego, województwa, o którym się często mówiło, że kto tam wygrywa i tak rzeczywiście w ostatnich latach jest, wygrywa w całym kraju. Także myślę, że można na to patrzeć w ten sposób. Na pewno jeden z ważniejszych okręgów w Polsce i też jeden z tych trochę większych niż mniejszych, to też ma oczywiście znaczenie. Komentatorzy mówili, wskazywali też, że aż 25 nazwisk, czy 25 osób, na tych, jeśli chodzi o te jedynki, to są osoby nowe. Pierwszy raz no, będące na pierwszym miejscu. Tak. To jest taka próba, nie wiem, zmiany pokoleniowej, czy taki naturalny... Ja myślę, że... Naturalna wymiana kadr? Tak, no, że jest to naturalne. Znaczy są i doświadczone osoby, które już po raz kolejny otworzą listę, są rzeczywiście nowe. To tak jak też, co, nie wiem, jeżeli byśmy pozostawali przy tej metaforze selekcjonera, no to jak po 4 latach na ten sam mundial, no nie jedzie dokładnie taka sama drużyna z różnych powodów, tak? I oczywiście są to silne nazwiska, natomiast pamiętajmy jedno, to są jedynki. Oprócz tego będą całe drużyny w każdym z tych okręgów. Ten kto dostaje jedynkę, no oczywiście można powiedzieć, że występuje jako kapitan takiej drużyny, ale musi to udowodnić. No właśnie, bo wielu polityków twierdzi, że tak naprawdę największym zagrożeniem dla nich są partnerzy z tej drużyny, o której pan poseł mówi, czyli, że tak powiem, inni na tej samej liście, a nie przeciwnicy polityczni. Tak, ja rozumiem, że pan nawiązuje do tych żartów, które są, że jak na przykład ten, że co do gradacji słowa wróg, największy wróg i kolega partyjny, prawda? No ale nie, tak u nas nie jest. Ja myślę, że jest przekonanie wspólnoty celu przede wszystkim. Tutaj nie chodzi tylko o to, tak jak mam wrażenie w części opozycji, że, tylko tylko o zdobycie miejsca w Sejmie, tylko o zwycięstwo całej drużyny, przede wszystkim zwycięstwo całego projektu politycznego dla Polski. To, czy się jest tam na pierwszym, drugim czy dziesiątym miejscu, pewnie ma jakieś znaczenie prestiżowe, natomiast w związku z tym poparciem, którym się cieszy Prawo i Sprawiedliwość, z każdego miejsca na tej liście można skutecznie walczyć o mandat. Ja sam zresztą wchodziłem na przykład z niebiorącego, tak zwanego niebiorącego miejsca do Sejmu i naprawdę to nie jest tak, że wchodzą tylko osoby uszeregowane w kolejności. To od wyborców, to od Polaków będzie zależało, kto ostatecznie znajdzie się w tym wyjściowym składzie, czyli w parlamencie. A oczywiście rolą liderów jest stworzenie jak najciekawszej oferty, także personalnej w tym wypadku, bo o tym mówimy. Odchodząc trochę od personaliów, a przechodząc do kwestii programowych, tego samego dnia, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło jedynki, Grzegorz Schetyna zaprezentował program Koalicji Obywatelskiej. Nazwano to sześciopakiem, choć prawdę powiedziawszy tych postulatów jest więcej niż sześć, no ale powiedzmy, że umownie niech to będzie ten sześciopak i może się przyjrzymy poszczególnym punktom. Na przykład z tych najważniejszych, które się przebijają w różnych wystąpieniach, chociażby pojawił się pomysł, żeby wspierać osoby gorzej zarabiające, czyli chodzi o projekt, który miałby być taką odpowiedzią na 500+ Prawa i Sprawiedliwości, czyli przyznanie premii 500 zł dla osób zarabiających do 4,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To jest dobry pomysł, pańskim zdaniem? To tak, to jeżeli pan redaktor pozwoli, najpierw taka refleksja ogólna odnośnie tego całego wystąpienia. To jest tak, przypomniały mi się takie dwa cytaty, szczególnie jeden pana Sikorskiego, że dwóch ministrów w rządzie Platformy, że dwa razy obiecać to tak jak raz zrealizować. I drugi pana Rostowskiego, który stwierdził podczas tej samej rozmowy, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. Tak, mam wrażenie, że jest, jeżeli chodzi o ten cały projekt, bo Platforma w ogóle przypomina takiego męża alkoholika, który no po raz kolejny jakby składa teraz zapewnienia, że teraz już się poprawi, prawda, po kolejnej awanturze, którą zrobił, po tym jak kolejny raz pijany wrócił do domu, już mówi, że nie, teraz już nie, a teraz jeszcze dokłada, a teraz nawet będę sprzątał, kochanie, znajdę lepszą pracę i tak dalej, i tak dalej. No można oczywiście w to wierzyć, bo tylko, że nie ma żadnej chęci pójścia na odwyk, prawda, to są te same osoby ciągle. Przecież Grzegorz Schetyna jest kwintesencją Platformy Obywatelskiej z tych czasów ich rządów. A co do tego programu... Ale w pewnym momencie znajdował się jednak na uboczu polityki partyjnej. Donald Tusk go tam odsuwał, wrócił do gry dopiero przy zmianie rządów, kiedy premierem została Ewa Kopacz. Ale przypomnijmy, był wicepremierem tego rządu, ministrem spraw wewnętrznych, marszałkiem Sejmu, przewodniczącym klubu parlamentarnego, ministrem spraw zagranicznych. No, a co do tego, czemu się znalazł na uboczu? No nie dla tego, że on stanął, nie wiem, w kontrze wobec programu dotyczącego podwyższenia wieku emerytalnego, czy że jakieś sprawy, no nie wiem, jakiekolwiek... Zresztą teraz, a propos wieku emerytalnego, akurat teraz za to przeprosił. Tak, ale jednocześnie w programie, który można znaleźć na stronach Platformy, jest, że są dalej za przywróceniem tego wyższego wieku emerytalnego. No, trudno się połapać, o co w tym wszystkim chodzi. Ja tylko zwrócę uwagę, że no właśnie nie jakieś kwestie programowe, światopoglądowe decydowały, że znalazł się na uboczu, tylko gierki wewnętrzne, partyjne jakieś przepychanki no, doprowadziły go do takiej sytuacji. Także no, jakby... On popierał wszystko w całej rozciągłości, co robiła Platforma. No dobrze, zajmijmy się tymi konkretnymi punktami, które Grzegorz Schetyna przedstawił. To jest rzeczywiście o tyle dziwne, że jeszcze w piątek w Trójce rano był gościem Grzegorz Schetyna i mówił, że w programie nie będzie nic o związkach partnerskich. Tymczasem tu się pojawił taki postulat zgłoszony w sobotę, więc zmiana nastąpiła szybko, no ale można się zająć, że tak powiem, z kwestią merytoryczną tych postulatów. Można na pewno z tego powodu, że to się pojawiło, no musiał odetchnąć z ulgą biedny pan poseł Grupiński. No biedak będzie wreszcie mógł nie kłamać i mówić szczerze, co o tym myśli. Także to dobrze. Natomiast co do tych wszystkich punktów, no nie ma żadnych obliczeń, tak? Skąd wziąć? Już pomijając sensowność tych projektów, moim zdaniem one są bardzo wątpliwe, wiele z nich jest bardzo wątpliwych. Ich sensowność, to oni zapowiadają tak, utrzymają wszystko i jeszcze dołożą. No, czy ktoś przedstawił wyliczenie na przykład dotyczące taki obniżki podatków, która nie będzie obniżką podatków, prawda? Platforma nie de facto to, co mówią, to jest obniżka do 10,24% PIT-u, tak? Tylko, że sami teraz opowiadają, że blisko o połowę obniżą, czy tam o 40% powiedzmy, a za swoich rządów nie potrafili nawet o 0,5% obniżyć. Ja zwrócę uwagę państwu, że to Prawo i Sprawiedliwość obniżyło za pierwszej swojej kadencji i spłaszczyło stawki podatkowe i obniżyło o 1 punkt procentowy, czyli de facto o ponad 6% wówczas. Teraz obniżymy po raz kolejny o 6%, czyli o 1 punkt procentowy podatek PIT-u i to są realne działania, natomiast no, to są gruszki na wierzbie, no nie wiem, mogli równie dobrze sobie włączyć spot Donalda Tuska z 2007 roku, jak to tam dobrze zarabiający lekarze dobrze, wrócą z zagranicy i podłożyć głos z Schetyny. No. Jest taki postulat konkretny, jednocześnie wydaje się, że patrząc na badania taki, który może cieszyć się poparciem znaczącej grupy wyborców, czyli zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Mhm. No to jest... Państwo tego nie rozważali? No nie, no znaczy myśmy przeprowadzili zupełnie co innego, no także nie rozważaliśmy tego. Możemy rozważać i rozmawiać o tym, czy należy w jakimś stopniu zmodyfikować ten program, natomiast samo to ograniczenie i raz, że Polacy się częściowo przyzwyczaili i dwa, było jakimś naszym zobowiązaniem, także o którym mówiliśmy w kampanii wyborczej, to nie była rzecz szokująca, więc ja myślę, że bym podchodził do tego ze spokojem. Znaczy, generalnie jedyny pomysł Platformy, taki realny, w który ja mogę uwierzyć, który przebija z tej konwencji, jest następujący. To znaczy, to jest projekt takiej wendety politycznej i likwidacji tego wszystkiego, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z wyborców, każdy z Polaków musi mieć świadomość, że wszystkie obietnice Grzegorza Schetyny mają taką ograniczoną ważność. To znaczy, one obowiązują do czasu wyborów, a później lądują w koszu na śmieci razem zapewne w związku chociażby z ich nieudolnością rządzenia, także z programami społecznymi, które przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, także pewnie z obniżką podatków, oni będą musieli powracać do tego. No, praktyka ich rządów pokazała, że luka w VAT-ie wzrosła z 9 do 25%. Praktyka ich rządów pokazywała, że kraj się rozwijał znacznie gorzej niż teraz, że jakby owoce wzrostu gospodarczego nie są równomiernie dzielone, no to są fakty. Jeśli chodzi o fakty, to faktem jest, że na razie nie udało się zbudować koalicji po drugiej stronie. To jest w tej chwili tylko to, co zaprezentował Grzegorz Schetyna. Czy pańskim zdaniem ten zarys programowy, czy te postulaty programowe mogą sprawić, że Grzegorz Schetynie uda się powołać to, o czym mówił, czyli PSL wróci do koalicji? Bo widziałem dzisiaj komentarze niektórych polityków PSL-u, że ta pozycja programowa przedstawiona przez Grzegorza Schetynę była bardzo ciekawa i wymaga refleksji. Refleksji to znaczy, że może jednak PSL zmieni zdanie. Tak, tak. Znaczy, wie pan, w ogóle co do programu pisania, przedstawiania go. No z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, które... Oczywiście dla nas naszym programem są 4 lata naszych rządów już także, no ale my stawiamy sobie kolejne ambitne cele, tak jak było w tych piątkach, tak i teraz. Tylko tak, najpierw rozpoczęliśmy od forum takiego, gdzie rzeczywiście takiego fermentu i intelektualnego, 70 paneli. Teraz to wszystko jest rzeczywiście, z tego się tworzy program na wybory. A druga strona zaczęła tak, od wystąpienia pana Schetyny, gdzie powiedział, jaki będzie program, po czym rozpoczęły się panele już nie wiadomo do końca po co. Chyba po to, żeby to ładnie wyglądało. A co do tych wszystkich tam walk po tej drugiej stronie, znaczy tam nie chodzi przecież o żaden program. Znaczy to chyba nikt nie jest na tyle naiwny, żeby w to wierzyć. No tam chodzi tylko i wyłącznie o interesy różnych grup i co do tych wszystkich kłótni i tak dalej, no to ileś można analogii historycznych przywoływać. Ale tu musimy postawić kropkę, bo ja muszę realizować swój program, zakończyć nasz program. Tak jest. Dziękuję tak jest. Bardzo. Moim gościem Dziękuję był bardzo. Łukasz Schreiber, Kancelaria Premiera. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za telewizor marki LG LED 43 cale. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. A za laptopa HP 15,6 cala z pamięcią 4 GB. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wiza prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze. Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Wiza mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na Visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris. Tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 8:30 minęła. Filip Jarek. Silne trzęsienie ziemi w Indonezji. Zginęła co najmniej jedna osoba. Kilkaset zostało ewakuowanych. Na skutek wstrząsu zawaliło się około 160 budynków. Jego epicentrum znajdowało się na Molukach na głębokości 10 kilometrów. Działa już infolinia Ministerstwa Zdrowia w sprawie leków, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800-190-590. Można dowiedzieć się, w której aptece można dostać potrzebny produkt. Resort zastrzega, że konsultanci infolinii nie udzielają informacji o dawkowaniu leków, ich zamiennikach oraz nie rezerwują leków w aptece. Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W zeszłym tygodniu farmaceuci alarmowali w piśmie do ministerstwa, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków stosowanych m.in. w cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach tarczycy i astmie. Według ostatnich danych podanych przez resort zagrożonych brakiem dostępności jest ponad 300 medykamentów. Polityka europejska, współpraca dwustronna i regionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Trójmorza i NATO to główne tematy wizyty prezydent Słowacji w Polsce. Zuzanna Czaputowa w Warszawie spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta w Polsce zaprzysiężonej 15 czerwca nowej prezydent Słowacji. Od czasu objęcia urzędu Zuzanna Czaputowa odwiedziła Pragę, Budapeszt i Brukselę. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Chiny rozwijają się najwolniej od ponad ćwierć wieku, ale i tak to imponujące tempo. Produkt krajowy brutto Chin wzrósł w drugim kwartale 6,2% rok do roku. To dynamika niższa niż w pierwszym kwartale o 0,2 punktu procentowego, podało kilkadziesiąt minut temu Narodowe Biuro Statystyczne Chin. To najniższe tempo wzrostu tej jednej z najważniejszych gospodarek świata od 27 lat. Powstanie gigantyczna autostrada ze startem w Hamburgu i metą w Szanghaju. Ma mieć ponad 8 tysięcy kilometrów i będzie przecinać m.in. Mongolię, Kazachstan oraz Ukrainę. Jak informuje brytyjski dziennik Daily Mail, Rosja dała właśnie inwestycji zielone światło. Moskwa zezwoliła na budowę ostatniego odcinka o długości około 2 tysięcy kilometrów i tym samym umożliwiła Chinom stworzenie jedwabnego szlaku XXI wieku, donosi Daily Mail. Południkowa autostrada, bo tak określono trasę biegnącą przez Federację Rosyjską, będzie kosztowała około 36 miliardów złotych. Po polskich drogach we wrześniu tego roku ma przejechać samochód bez kierowcy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące wydania zezwolenia na przeprowadzenie prac badawczych na drogach krajowych. Planowane badanie ma dotyczyć przejazdu pojazdem autonomicznym. GDDK IA poinformowała w komunikacie, że celem prac badawczych jest, tu cytat, weryfikacja wybranych aspektów związanych z poruszaniem się samochodu wyposażonego w systemy jazdy autonomicznej w rzeczywistych warunkach drogowych. Wczoraj 80. urodziny obchodził Karel Gott, jedna z najpopularniejszych postaci czechosłowackiej i czeskiej muzyki rozrywkowej. Pan redaktor jakoś się poruszył na... Jak usłyszał tę informację, lubi pan. Tak, tak. Artystę. Jubileusz upamiętniono, proszę państwa, m.in. kolekcjonerskim banknotem euro z podobizną piosenkarza. Nominał banknotu to 0 euro, ale wartość kolekcjonerska i sentymentalna oczywiście trudna do przecenienia, a więcej o tym powiemy w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże na północy i zachodzie, a także na krańcach wschodnich. Przelot, napady deszczu na wybrzeżu, Pomorzu, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku możliwe lokalne burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz to 10 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich do 24 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzami i na terenach podgórskich około 18 stopni. A ja przypomnę życzliwie, że dzisiejszą audycję poranną zaczęła pani Helena Wondraczko. Słyszałem. Bardzo się podobało. Bardzo zaskakująco i bardzo pięknie. Też bym ją widział na banknocie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Zapraszamy na dzisiejszą piosenkę dnia. O, dzień dobry, redaktorze. Redaktor Niedźwiecki za szybą się pojawił. A to moje życie. To tytuł tego nagrania. Moje życie. Prowinc Pozen. Moje życie.

I oni. Pola, Monik Staszczyk na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o listę, ja tylko życzliwie przypomnę, że gdyby Państwo chcieli zobaczyć Monika na scenie, to zapraszamy w najbliższy weekend do Pucka. Do Pucka. I to będzie akurat w sobotę. Wystąpi Muniek i przyjaciele. Lato z Radiem Festiwal. Zapraszamy Państwa. Muzyczny rozkład jazdy. O to innych wydarzeniach, kolega? Może dodajmy od razu, że oprócz Muńka i jego przyjaciół będą tam też Sławek Uniatowski, kapela ze wsi Warszawa, Daria Zawiałów, warszawskie kombo taneczne oraz Chopin University Big Band. Tak będzie. Kogoś pominąłem? Pana pominąłem. Nie. Wszystko pan powiedział tak, jak trzeba. To jest rozbite na dwa dni. To nie wszystko naraz wystąpi. Całe szczęście. Piątek i sobota, zapraszamy. A Bath Full of Ecstasy to siódma płyta w dorobku Brytyjczyków z Hot Chip. Panowie wszystko do tej pory robili sami, ale chyba poczuli, że brną w coraz ciemniejszą liczkę, bo tym razem zdecydowali się zaprosić do współpracy dwóch producentów. Rodeida McDonalda, który wcześniej odpowiadał za brzmienie muzyki DXX i Samfy, oraz znanego z duetu Cassius Filipa Zdara, który stracił życie wypadając z okna wieżowca w Paryżu tuż przed premierą tej płyty i ukazującej się w tym samym czasie nowej płyty Cassiusa. To właśnie w jego studiu Motor Bass w Paryżu stały użyte na tej płycie syntezatory analogowe. Yamahy CS70M, takie na których lubi grać Stevie Wonder. CS80 to znowu domena Jean-Michel Jarre, Klausa Schulze, Vangelisa czy Petera Gabriela. I OBX, produkowany przez Oberheima, bardzo popularny na początku lat 80. Słuchacie na przykład na tych wszystkich syntezatorowych płytach Queen, od The Game po Hot Space, przez Flasha Gordona. Na płytach Tangerine Dream, Earth, Wind and Fire, Killing Joke, Prince'a, Rush, Van Halen, Ultravox, nawet na debiutanckiej płycie Madonny. A Bath Full of Ecstasy to nasza płyta tygodnia. Gdańska trupa, 13 września wyda swój nowy album zatytułowany Off the Sun. Poza Polską płyta będzie miała regularną dystrybucję wreszcie Europy, w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Niby w dobie internetu ma to mniejsze znaczenie, ale ułatwia tak zwaną promocję oraz organizowanie koncertów. Dzięki temu trupa, która i tak już zdążyła zagrać wiele razy poza Polską, wystąpi jesienią w Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach, Szwajcarii i Danii. Ale to jeszcze nie wszystko. Kolejne daty wciąż czekają na ogłoszenie. W Polsce będzie można ich zobaczyć podczas zbliżającego się OFF Festiwalu, a potem w listopadzie w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Na potrzeby promującego trasę plakatu nasze miasta przybrały anglojęzyczne nazwy. Poznaliśmy również kolejną po Reminder piosenkę promującą to wydawnictwo, to Longing. Jutro będziemy jej słuchać na antenie Trójki częściej. Jak wspomniałem, jutro częściej będziemy słuchać Longing zespołu trupa. Dziedziniec przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego to nie jest miejsce, w którym na co dzień bawią się dzieci, a okoliczni mieszkańcy wyprowadzają psy, ale od zeszłego roku w wakacyjne piątki otwiera się dla wszystkich chętnych i mami różnymi atrakcjami. Od godziny 15 trwają tam różne warsztaty, czasem plastyczne, czasem taneczne, czasem aktorskie, a wieczorami o 21 zaczynają się koncerty. I tak oto w najbliższy piątek wystąpi tam Mela Koteluk. Wstęp na wszystkie wydarzenia nie wiąże się z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów. Ktoś wspaniałomyślnie uznał, że te 60%, które zarabiamy, a które oddajemy w formie podatków, składek, akcyz czy innych opłat paliwowych, wystarczy. Dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mieści się z grubsza naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego przy krakowskim Przedmieściu. Jak co mam? Mela Koteluk. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Zapraszam ja dziękuję. Na muzyczne rozkłady jazdy, Bartek Gil. Do usłyszenia. Za 10 minut 9 w poniedziałek o tej porze w wakacje sprawdzamy, gdzie kto jeździ na wakacje. No, to dziś proszę posłuchać. Ewa Lipowicz. Człowiek legenda. Jak to bywa w przypadkach wielkich osobowości, skromny. Poczuciem humoru mógłby obdzielić mieszkańców Monako i jeszcze sporo by zostało. Trójkowy Dracula. Ja tam jadę. Wojciech Mann. Wakacje? Uwielbiam, ale jednocześnie uwielbiam radio i zawsze mi się wydaje, że jeśli zrobię przerwę, to świat się zawali. A on się nie zawala. Czysty przypadek. Jak już by ktoś pana wyciągnął na wakacje, to by pan pojechał, poleciał, popłynął czy pomaszerował? Ja już nie mam 20 ani nawet 30, a nawet jak ostatnio sprawdziłem 40 lat, więc trochę mniej mam zapału do trekkingu, do chodzenia z plecakiem po niedostępnych szczytach, więc gdyby ktoś miał ochotę mnie zabrać w takie wakacyjne miejsce, to chętnie bym się dowieść albo dolecieć. Natomiast stawiam warunek niewykonalny, żeby nie było tłumu tego piekielnego. Czyli dwa anioły najdalej. To nie jest tak, że jestem snobem i otaczam się tylko wybranym gronem osób, które się sprawdziły. Ja towarzystwo lubię, ale też muszę powiedzieć, że mam takie momenty, kiedy nie jest ono mi potrzebne. W związku z tym, jeśli ja dyryguję moim czasem, to boję się, że mogę kogoś urazić. Myślę, wszyscy bardzo chcą, żeby było karnawałowo i drinkowo i tanecznie, a ja akurat przypadkowo nie mam ochoty na taniec, to oni mówią, o, psuje nam zabawę. Ha, kłamstwo. Z rozmów z niejakim Łoniewskim wiemy, że pan Wojtek ciągle uprawia jakąś aktywność fizyczną. Tak, oczywiście. Różne dziwne dyscypliny sportowe, które uprawiam specjalnie, żeby sprowokować Krzysztofa Łoniewskiego, bo on ciągle mi nie wierzy. Krzysiu, ogarnij się. Jak już pan tańczy, to raczej samby czy walca? Latynoskie w krajach latynoamerykańskich, eskimoskie tam, gdzie jest zimno, kozackie tam, gdzie są kozacy, ja się dostosowuję. Tropiki czy raczej gdzie zimno? Może być w chłodzie, tylko żeby mi było ciepło. Przygody? No tak. Kiedyś na przykład na wakacjach, takich prawie jak z filmu, gdzie były egzotyczne ptaki i ciepłe fale muskające. Oj! To co trzeba. Uf! I drobniutki piaseczek i widoki. I właśnie te widoki mi się skończyły, bo ja i cała nasza rodzina zaraziliśmy się afrykańską odmianą zapalenia oczu i musieliśmy korzystać z bardzo silnych zastrzyków, żeby w ogóle na oczy przejrzeć. Jednak oj, co pan przywozi z wakacji? Kiedyś płyty wyłącznie, byłem chory na to. A teraz staram się unikać takiej typowo turystycznej tandety. Nie przyjeżdżam w sombrerach z wywieszkami, ze specjalnymi ciupagami z napisem Meksyko i tak dalej, to nie. Choć byłby to widok wart każdych pieniędzy. Być może tak. Zdecydowanie, panie Wojciechu, w takim sombrerze to ja bym pana widział. Wojciech Mann, bardzo dziękujemy za tę historię i zapraszamy. Jutro cudze chwalicie, a w środę znowu ja tam jadę. Tak to będzie wyglądało. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, bardzo dziękujemy za dziś. Jeszcze jeden list w sprawie tych wakacji u dziadków. Pan Kuba napisał, ja zupełnie na odwrót, jako mieszkaniec małego miasteczka, który miał babcię i dziadków pod ręką. Na wakacje jeździłem do cioci, do dużego miasta, do Poznania. Jakie to były dla mnie przeżycia.